Trójka. Program trzeci. Sobie wymyśliłem, że dzisiejsza specjalna audycja będzie specjalna i będzie specjalny dżingiel też. Spotykamy się dzisiaj z muzyką, która jakimś jest odnośnikiem do tego, czego słuchaliśmy w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, ale chciałbym, żeby chociaż jedna w roku była taka, że nie słuchamy nowych płyt. Taki będzie więc zestaw dzisiejszy. Audycja nazywa się Mikrokosmos. Mamy czas do godziny 6. Zapraszam. Chicago. Tak, śpiewał o ulicy Pułaskiego w Chicago Andrew Bird, który parę tygodni temu pojawił się u nas z nową, fantastyczną płytą. I pomyślałem wtedy, żeby przynieść coś więcej, no ale nie udało się, no bo przysypani. Więc dziś jest taki właśnie dzień na uzupełnianie tych wszystkich zaległości. Zaprezentuję Państwu teraz stare nagranie pewnego norweskiego zespołu. Jak mówię norweski zespół, to przychodzi Państwu do głowy jeden, dwa, może trzy. Przemknął gdzieś nam przez ostatnie lata z dwiema bardzo dobrymi płytami. Zapowiadają powoli następny album, ale zanim on, to wróćmy do Lois Lane i Supermana. Zespół Pristin z Norwegii. Ain't got no money, ain't got no plan. Just like a twister, I got no land. I drink my whiskey, you drink your wine. I'm going left, you're going right. I wanna be alone. Your disguise, keep it close. When bizarro comes, no one knows. You like to keep me hanging, oh, but I don't mind. When I can use your powers and my own time, and my own time. I wanna be alone. Zespół Pristin i album Reboot nagrywany w maju 2015 roku. Heidi Solheim na wokalu, no ale tak jak powiedziałem, mimo tego, że od ostatniej płyty minęło już trochę czasu, to nowa już jest zapowiadana i wydaje mi się, że gdzieś nawet widziałem jakieś nagranie, gdzieś jakieś pierwsze nowe tytuły się pojawiły. W każdym razie w oczekiwaniu i w blokach startowych czekamy na nową płytę zespołu Pristin. A jeżeli chodzi o takie albumy i o takich wykonawców, których dawno u nas nie było, i w przypadku tego, który teraz zabrzmi, to 4 lata mijają w tym roku i na razie nic nie zapowiada nowej płyty. Jim James, bo o nim mowa, zajął się karierą solową i pojawia nam się z dziwnymi wydawnictwami od czasu do czasu, no ale My Morning Jacket też musi kiedyś wrócić. No to niech wróci w takim specjalnym... No właśnie, to miałem powiedzieć o utworze, który się właśnie skończył, że to jeden z niewielu zabarwionych negatywnie momentami utworów w dzisiejszym zestawieniu. Nie, chciałbym, żeby dzisiaj było przyjemnie, wiosennie i dobrze. To takie właśnie nagranie od zespołu My Morning Jacket. This was for Levon. Makes No Difference. Piosenka napisana przez Robbie Robertsona. Po raz pierwszy pojawiła się w 1975 roku na albumie zespołu The Band Northern Lights, Southern Cross. Oczywiście pojawia się też w filmie The Last Waltz. No i wśród tych, którzy sięgnęli po tę płytę, po tę piosenkę i zaśpiewali m.in. Solomon Burke, Over the Rhine. No i jak przed chwilą Państwo słyszeli, My Morning Jacket. Tutaj gościnnie występuje Brittany Howard z zespołu The Alabama Shakes, jak Jim to jeszcze zdążył wykrzyczeć na końcu. No i co? No i, a co u niej słychać? A u niej nic. Cztery lata temu, pojawiła się ostatnia płyta, zarówno jako The Alabama Shakes, jak i Thunderbird. Już. I cisza. Rok później jeszcze jakaś mała, jakiś pojedynczy utwór i z tej nadziei niesamowitej, z tego potężnego głosu i z tej niesamowitej gitary niewiele nam zostało dziś. Tak jakoś się poukładało. Mam nadzieję, że to się zmieni. No i że Brittany Howard wróci do naszej świadomości takiej codziennej. A dziś jedno nagranie jeszcze od Brittany z albumu, który ukazał się dokładnie 4 lata temu, 21 kwietnia, prawie dokładnie, 21 kwietnia 2015 roku. No i jedno z tych zarazem, które najbardziej znamy i pamiętamy. Alabama Shakes, you'd forgive me all your love. what you wanna do. You say the weather doesn't feel you. Why don't you talk to me for just a little while? I don't wanna try. No to co? Sound and Color. Pamiętają Państwo tę płytę? To była wielka, wielka płyta z olbrzymimi sukcesami na całym świecie. Sprzedana w Stanach Zjednoczonych prawie 800 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. A i przypomniało mi się, w 2017 jeszcze Brittany pojawiła się na tej płycie robionej przez Jacka White'a, gdzie nagrywano piosenki na instrumentach, na sprzęcie z lat 20. No to tam jeszcze było jedno nagranie. I to wszystko, co w ostatnich latach usłyszeliśmy od Brittany Howard i zespołu Alabama Shakes. Jak Państwo być może wiedzą, unikam świątecznych utworów albo szukam ich alternatywnych wersji. Staram się nie prezentować, nie przenosić Państwu tych utworów, które wydają się oczywiste. No ale dzisiaj zrobię wyjątek i wrócę do koncertu w Royal Albert Hall, bo on niezwykły. To jednak jest inne spojrzenie na muzykę zespołu Marillion. Więc przez kilka najbliższych minut zapraszam Państwa na oczywistą oczywistość i utwór, a on sam powie. This is Easter. Time for the blood. Wprost z Royal Albert Hall, zespół Marillion i oczywiście utwór Easter w tej niezwykłej moim zdaniem wersji. Spoglądam na zegar, już 4:30 minęła przed chwilą i powinienem teraz szybko wypuścić płytę w całości, ale nie, przypomnę Państwu parę słów chociaż o tym albumie Pros and Cons of Hitchhiking. Roger Waters. Cała historia zaczyna się w 1977 roku, kiedy Roger podróżuje gdzieś po Stanach Zjednoczonych, zabiera autostopowiczkę. No i tam się pojawiają pomysły różne na ten album. Spotyka się z kolegami z zespołu w 1978 roku w lipcu i przedstawia dwie propozycje. Jedna propozycja to album o śnie, o marzeniach sennych, o tym, co się dzieje z dorosłym człowiekiem, jakie ma dobre bądź złe sny, co chciałby, a czego nie może. No, a druga propozycja została roboczo nazwana Bricks in the Wall. Co się z nią stało, to się Państwo domyślają albo znają tę historię już na pamięć. No a Roger w 1983 roku postanowił wrócić do tego starego pomysłu, który został wówczas niejednogłośnie odrzucony. No i zaprosił różnych muzyków i stworzył z tego własną płytę. Zaprosił Michaela Kamena, który odpowiada za orkiestrację tego albumu. Pojawia się aktor Jack Palance, pojawia się saksofonista David Sanborn, no i oczywiście gitarzysta Eric Clapton. Jest godzina 4:30. Prawdopodobnie podróżowali za granicę. To pierwszy utwór. Pierwszy utwór nazywa się 4:30 rano, drugi 4:33, trzeci 4:37 i tak dalej, aż do 4:12. Posłuchajmy. Hitchhikers slumped in the back seat. I sneaked a quick look in the mirror. She gave me a smile. I said, is anyone hungry? She's much too good for you. I lay down the

the outskirts of some June day. Just say good night. Good night. Could I have the keys to 143, please? Thank you. Good night. Thank you. As cars go by, I cast my mind's eye over backpacks on roof racks, beyond the horizon, where dreammakers working white plastic processes invite the unwary to reach for the pie in the sky. Trunk full of books about everything, about solar devices and how nice natural childbirth is. We cut down some trees and trail our ideas through the forest clay. Held hands and we exchanged bands and we practically lived off the land. You adopted a fox cub whose mother was somebody's coat. You fed him by hand and then snuggled him down in the grandfather bed while I wrote. And we're growing old maids, and I only occasionally went into town to stock up all antibiotics and shelves for the shotgun that I kept around. I told the kids over. As the first snowflakes fell, I realized all was not well in the camp. The kids caught their cleaners, the space heater.